الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد wiki iliyopita tulianza kusoma mlango wa alhiba walumra wa rukba na tukazungumzia kuhusu hiba peke yake kwa hadithi ambazo tulizisoma Jumamosi iliyopita. Kwa hivyo insha Allah leo tutaanza kuzungumzia kuhusu hadithi ambazo zinaeleza kuhusu mambo mawili yaliyobakia ambayo ni al-umra na ar-rukba. Tulieleza kuhusu umra manake nini, na kama kukumbusha tulisema ya kuwa umra manake ni mtu kumpa mwenzake mali yoyote kisha mwambie kuwa ile mali itakuwa ni yake kwa ule umri wake. Kwa hivyo ina maana kuwa akishakufa ile mali inaregea kwa yule mwenyewe. Na rukba manake ni kumpa mtu mali kisha mwambie kuwa yeyote atakayekufa kabla mwingine yule aliyebakia mali inabakia ni yake. Kwa hivyo ukampa ndugu yako Muislamu mali yoyote, iwe ni mnyama mfano kama mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, ukaambia huyu ngamia mtumie kwa muda wa kuwa tuko hai. Nikifa mbele yako atabakia ni wako, na ukifa mbele yangu nitamchukua. Ama umpe mtu nyumba ya kwa nyumba tumia ishi ndani. Kwa hivyo atakayekufa mwanzo hiyo nyumba inabakia kwa yule atakayebakia. Kwa yule aliyepeana ikiwa atakufa basi nyumba inabakia kwa yule aliyepewa. Na yule aliyepewa akifa mwanzo basi nyumba inarejea kwa yule aliyempa. Hiyo ndo maana rukba. Sasa ikaitwa rukba kwa sababu ya kuwa sasa kila mtu anakuwa ni mwenye kumfuatilia mwenzake ili ajue kuwa amekufa ili ile mali ibakie kwake. Kwa sababu murakaba ni kufuatilia kitu. Sasa ikawa kana kwamba wanafuatiliana, kila mmoja anafuatilia mwenzake ikiwa hata utamani mwenzake afe kabla yake ili mali iwe ni yake. Sasa tunaanza kusoma hadithi ambazo zinazungumzia mambo haya ambayo tuliyaeleza lakini bila ya kusoma hadithi zake. Naam, hadithi ya kwanza ambayo itakuwa kwa leo ni hadithi ya sita. Wa Jabir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-umra liman uhibat lahu. Ittafaquna alayhi. Umra tulisema manake ni kusema ya kuwa nakupa nyumba hii ukae ndani kwa umri utakaokuwa unaishi, kifa naichukua nyumba yangu. Sasa mtume anasema yule atakayemwambia mwenzake hivyo basi hicho alichompa na akamwekea sharti ya kuwa akitumie tu kwa muda wa kuwa bado yuko hai, akifa anachukua kitu chake. Mtume anasema liman uhibat lahu, kile kitu kinabakia kinakuwa ncha mwenye aliyepewa, ncha yule aliyepewa. Kwa ina maana kuwa hata ukisema hivyo hiyo sharti itakuwa ni batil, yani itakuwa hizingatiwi. Kwa hivyo ina maana kuwa akifa ile mali itakuwa ni yake na itabidi sasa iende kwa wale warithi wake, kwa kuzingatia kuwa ile sharti ambayo iliweka haikuzingatiwa. Hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Wala wali Muslim na Muslim ana hadithi kama hiyo pia inazungumzia masuala ya umra, anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema amsiku alaikum amwalakum, ani zishikeni mali zenyu na zizuieni mali zenyu, wala tufsiduha, wala msiziharibu, fa innahu man a'mara umra fahiya lilladhi u'miraha, kwani kwa yule, fa innahu, kwani kwa hakika, man a'mara, yeyote atakayepeana umra, atakachopeana kwa sharti ya umra, kwa kuwa kwa sharti ya umri wa yule aliyepewa kuishi kwake. Mtume anasema fahiya lilladhi umira, basi kile kitu kitabakia kwa yule aliyepewa kwa kuwa ni chake. Hayyan, sawa sawa awe yuko hai, wa mayitan, ama awe amekufa. Kwa vina maana akiwa yuko hai kinakuwa ni chake, anakitumia anavyotaka kwa sababu ushampa, na akifa kinakuwa ni chake, kwa hivyo inabidi kilifiwe na wale warithi wake. Ndio Mtume akasema wali aqibihi, na kwa wale watakao kuwa baada yake, yani katika jamaa zake, ndio watakao tumia hiyo mali ambayo umempa. Kwa hivyo ina maana kuwa hapa Mtume akaanza kusema kuwa amsiku alaikum amwalakum, an ukiwa hutaki hivyo, basi wewe bakia na mali yako, uitunze na ubakie nayo kikamilifu, usimpe yote. Wala tufsiduha, sasa manake msiharibu mali zenyu, kwa maana ya kuwa ile mali ambayo utakuwa umempa mwenzako na kisha bado wangoja kuwa afya alafu ichukue, itakuwa ni kama ile mali unaiharibu. Kivipi? Kwa sababu sasa itakuwa haikusaidii, kwa sasa si yako, uwezo ukafaidika nayo, tayari ushampa yule anafaidika nayo, lakini pesa yule anafaidika nayo, lakini wewe kwako haupati kheri yote, kwa sababu ya kuwa haukuitoa inavyotakiwa itoke, kwa sababu ilikuwa inatakiwa sawa ni ukimpa umpe kabisa, si kumpa kwa kuwa titumia, lakini ukifa tu hivi naichukua narudi kwangu. La, kwa nini itakuwa ni makosa kufanya hivyo? Kwa sababu ya kuwa kama tulivyosoma nyuma ya kuwa yule anaregea kwa kuchukua kitu ambacho amepeana, basi ni mfano wa mbwa aliye kula na kisha akatapika, alafu baadaye tena anaregea matapishi yake, anataka kuyala. Na Mtume akaharamisha, yani kuwa haifai mtu kuregea kwa hiba yake, kwa kile ulichompa mwenzako. Sasa huyu aliyempa bila shaka ni tara shampa, lakini sasa unampa mwenzako na bado kile kitu kiko moyoni mwako, kile kitu bado kiko moyoni mwako. Sasa ina maana kuwa hapa itakuwa haujampa inavyostahili, kwa sababu ina maana kuwa umempa lakini bado kile kitu moyo wako wakitamani, kiasi cha kuwa sasa wewe unaona kuwa kile kitu afadhali ungekuwa nacho, kwa sababu watamani afya ili uchukue. Na kisha sasa ina maana kuwa pia utakuwa kila napokitumia moyo wako, sidhani kama utakuwa uko salama, anasikia vizuri kikamilifu, kwa sababu kile kitu naweza kitumia na kuona kuwa nenda kukiharibu, hasa kwa unasema sasa itakuwaje hichi kitu, na mimi nataka afya ndio nichukue, basi maana kwa nitakichukua kama kisharibika. Kwa ina maana kwa sasa wewe utakuwa sasa wewe ukiangalia, yani unakiangalia lakini na huruma na masikitiko na huzuni, na unakiangalia na tamaa. Sasa hiyo utakuwa umepeana kwa maana gani? Kwa sababu kile ambacho utapeana na kisha moyo wako kabisa tena usifuatilie kitu kile, ni kile ambacho ushajua kwa sasa hichi tena si changu kabisa, na siwezi nikakiregelea. Sasa hicho ndio shauri yake yule ulimpa, aharibu, atengeneze, abakie nacho milele, auze, kipotee, aache baada kufa kirithiwe. Hii itakuwa sasa maana tena wewe haumo. lakini kio mpiani, lakini bado wataka kuwa afe ili ukichukue, hapo lazima utakuwa moyo wako unakiangalia kile kitu kila wakati na tamaa nyingi na hamu nyingi, na yote hii itakuwa kama anasema sasa nyinyi mnaribu madeni. Sababu mali ambayo haijaribika ni ile ambayo mwenyewe unaitumia, ni ile ambayo mwenyewe unaitumia. Na kama huitumii, mali ambayo haijaribika ni ile ambayo umepeana, kuvi inakuwa sasa unapata thawabu kwa ajili ya kupeana mali ile kwa njia sawa, kwa njia ya sawa ambayo itafanya sasa ni iwe sababu ya wewe kupata thawabu na malipo kikamilifu kwa kile ulichopeana. Kwa Mtume akasema sasa kila Muislamu aelewe kuwa ikiwa utapeana kitu ambacho umepeana kwa mwenzako na kisha ukiweka sharti ya umra, basi ileo kwa hiyo sharti ni batil na kile kitu kinabakia kwa yule aliyepewa, sawa sawa au yuko hai kama ulivyosema, ama afe kama ulivyosema kwa kifo utaregelewa na kile utachukua kile kitu huchukui, bali kitabakia kwa akibihi, kwa wale watakokuja baada yake, yani watakao katika familia yake watakomrithi. Naam. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi nyingine, innamal umra allati ajazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula hiya laka wa li'aqibika, ani ile umra ambayo Mtume aliruhusu ya kuwa hiyo ni sawa, mtu akitoa kitu chake kwa njia ya umra ni kusema kuwa hiya laka, hicho nilichokupa, hiya inarejea katika hiba, manake hii zawadi ambayo nimekupa na sijakuuzia wala tujabadilishana ni yako, wale aqibika, na pia ukifa itabakia kwa jamaa zako wa kurithi. Hivyo ndio vile nitakiwa mtu aseme, na hivyo ndio vile Mtume ameruhusu, kwa hiyo itakuwa ni sawa. Fa amma idha qala, ama akisema hiya laka, hiyo ni yako, maishta, kwa muda utakaoishi, kumaanisha kuwa ukifa mimi nachukua tena kitu changu, fa inaha tarji'u ila sahibiha, hicho huwa kinarejea kwa mwenyewe. Sasa hii hadithi naona kuwa Mtume amesema kuwa ukisema itabidi ile mwenyewe aliyekupa achukue kitu chake, lakini sasa licha kuwa anachukua, lakini sasa Mtume hakuruhusu kile ambacho ajazaha, kile ambacho aliruhusu ni kusema kuwa hii alaka waliakibika, naelewa ni chako hicho, na ukifa kitakuwa ni cha warithi wako. Ama ile ambayo nasema kuwa itakuwa ni yako kwa muda wa uhai wako, kisha sasa ina maana kwa ukifa yule mwenyewe atachukua, lakini sasa akishachukua, swali ni kuwa je, Mtume amesema kuwa ni sawa kufanya hivyo? Hapo hakusema, isipokuwa amesema utachukua kwa sababu una haki kuchukua kidhahir, ya kuwa utasema kuwa hiji ni changu. Na inawezekana hata labda kitu kama shamba ulipompa haukubadilisha jina la shamba, bado jina ni lako. Sasa wale warithi hata wakija kuchukua itakuwa hawana nguvu kusema kuwa hii shamba ni langu, na hata ushahidi ni kuwa angalia title deed, bado ni nasema jina langu. Kwa hivyo ulimpa tu atumie kwa muda wa maisha yake, lakini sasa kwa maana hiyo ni kuwa utarejea uchukue kitu chako, lakini itakuja fanya jambo la sawa, itakuja fanya jambo la sawa. Kwa hivyo sawa ni kuwa ukimpa umpe kabisa kabisa. Lakini pamoja na hivyo, kule Mtume kusema hiya laka maishta, yule atakayesema ya kuwa hichi kitu ni chako kwa muda wa uhai wako, fa innaha tarji'u ila sahibiha, kwa maana kuwa sasa ukifa kile kitu kinarejea kwa mwenyewe ule wa mwanzo. Sasa Mtume kusema hivyo tayari ameshaleta nini, khilafu hapa, ya kuwa sasa kusema hivyo, je, ina maana kuwa ni sawa achukue kirejee kwake, ama amesema tu kwa kitarejea kwa sababu yeye atakuwa na nguvu ya kuchukua kile kitu, lakini itakuwa hajafanya sawa? Na sababu ndio maulama wakatofautiana. Wali Abi Daud wa Nasai, naam, hadithi hii itakuwa inazungumzia kuhusu ile jambo la rukba, umra itakuwa imesha. Sasa hapa ma yukhadhu min alhadith, ani faida inayochukuliwa katika hadithi hizi ambazo tumesoma zimekuja katika riwaya tofauti tofauti. Anasema al-umra thalathatu anwa'in, yani umra inagawanyika sampuli tatu. Sampuli ya kwanza, an hiya antu ayyada ka qawlihi hiya laka wa li aqibika min ba'dika. Antu abada ani kuwa ile umra ifanywe kuwa ni ya milele, minataabid antu abada, kwa sababu abadan manake ni milele. Sasa ni kule kusema ya kuwa hicho kitu unachompa akichukue milele, kama kusema kuwa hii alaka, hichi kitu nakupa ni chako, wali aqibika min ba'dika, na pia kitakuwa ni cha jamaa zako watakao kurithi baada yako. Hiyo ni aina kwanza ya umra. Aina pili, antutlaka, ni kiwe kimoachwa bila ya kudhibitiwa na kauli yote. Kwa kauli hii, mfano ni kama neno yake yule atakayetoa aseme hiya laka umruka au umri, hichi kitu ni chako kwa umri wako wote, kwa umri wako au kwa umri wangu. Sasa hapo ikawa haukusema ya kuwa umri wako maanisha kwa kifa itakuwaje, ama kwa umri wangu maanisha kwa mimi kifa itakuwaje, ukaacha tu hivyo wazi talaq. Hiyo ni aina ya pili. Aina tatu, ayashtaritwa alwahibu, ni yule anayetoa ile zawadi aweke sharti arujua fiha, sharti ya kuwa atarejea kwa ile zawadi yake aichukue, baada mauti ahadihima, baada ya kifo cha mmoja wao. Kwa ina maana kuwa ikiwa atakayekufa mwanzo ni yeye, basi ile mali irejee kwa warithi wake. Ni kuwa atakayekufa mwanzo ni yule aliyepewa, basi ile mali yeye mwenyewe anaichukua. Hiyo ndio maana ya kuweka sharti. Naam. Fahali yasihu ashartu au yulgha watakunu muabada. Sasa yule atakayeweka sharti ya kuwa chukua lakini utumie kwa muda wa maisha yako, ukifa mimi nachukua, na pia mimi nikifa hicho kitu upeane kwa warithi wangu, hiyo sharti itakubaliwa ama itayulgha, itapuziliwa mbali na itupiliwa mbali, na kisha iwe kile ulichopeana kitabakia kwa yule milele na milele. Sasa hapo ndio kuna khilafu. Ama nawaani al awalani, ama zile sampuli mbili za mwanzo. Sampuli ya kwanza tumesema ni kule kusema hichi nilichokupa ni chako, na ukifa ni cha wale watakaokurithi baada yako. Hiyo ni ya kwanza. Na ya pili ni kusema kuwa hichi kitu ni chako kwa maisha yangu yote ama kwa maisha yako. Sasa hizo mbili zinakubalika. Nasema al-nawaani al-awalani, fadhahaba jumhurul ulamai ala sihati al-hibati wa taabidiha limauhubin lahu. Kwa jumhuri ya maulama wameona kuwa hiyo ni sahihi, kwa kupeana zawadi na tunu kwa yule limpa, na kisha ibakie kwake milele. Waliwarathatihi, na pia itakuwa ni ya warithi wake, mimbadihi, baada yake kiwa atakufa, watakaurithi ile mali si wewe wala si jamaa zako, bali ni warithi wake. Kwa maulama wakasema kwa hiyo inakubalika na ni sahihi, manake iko sawa kabisa, haina mushkili. Ama nau thalith, ama hii sampuli ya tatu, sampuli ya tatu ambayo utasema ya kuwa hichi nilichokupa ni chako kwa muda wa uhai wako, ikiwa utakufa basi nakichukua, ama kwa muda wa uhai wangu, nikifa basi hicho kitu wachukue familia yangu. Asa hiyo nau ya tatu, hiyo sampuli ya tatu. Fadhahaba ila sihati sharti rujui. Yani kuna wale ambao wameenda kwa kusahihisha sharti ya kuregea kwa kile ulichopeana, ikiwa atakufa ulimpa, ama kiregee kwa familia yako ikiwa atakufa yule ulimpa, kama wewe ulikuwa umeshakufa kitambo. Wakasema kwa hiyo sharti ni sawa, ni sahihi. Waliosema hivyo ni jama'atun min al-ulama'i, ni kikundi katika maulama. Minhum, miongoni mwao, al-imamu Zuhri, imamu Zuhri, wa Malik, na imamu Malik, wa Abu Thawr, na imamu Abu Thawr, wa Daud, na imamu Daud al-Zahiri. Wa huwa riwayatun an Ahmad, na pia hiyo ni riwaya moja katika riwaya za imamu Ahmad. Ikhtaraha al-Sheikhu Taqiyuddin, na ndio kauli ambayo pime chaguliwa na ikakubalika na huyu Sheikh Taqiyuddin. Wa ghairuhu min al-ashabi, na asiyekuwa yeye katika wale wafasi wa madhhabi Hambali. Li hadithi, na ni kwa sababu ya hadithi ambayo Mtume alisema al-muslimuna ala shurutihim, Waislamu wanakuwa juu ya masharti waliowekeana. Kwa ina maana kwa ikiwa umempa kwa sharti hilo, basi tabidi muwe ni wenye kutumia sharti hilo madamu mmekubaliana kwa hilo sharti. Wal mashhur min madhhabi al-Imam Ahmad, lakini kauli ambayo ni mashhur inafahamika zaidi katika kauli za Imam Ahmad, ilgha'u shart, ni kutupilia mbali hiyo sharti. Waluzumi lhiwa, na kule kulazimu hiba na kuthibiti hiba kwa yule mama. Wataabidiha, na kisha akae nayo milele. Kwa hivyo hiyo ni moja katika kauli za Imam Ahmad. Kala Sheikh Abdullah ibn Muhammad, anasema huyo Sheikh Abdullah ibn Muhammad, wa amma al-umra wa rukba fafihima khilafun mashuhur. Ama umra na rukba, haya maneno mawili yana khilafu, tena khilafu ambayo ni tangu jadi, ni maarufu ya khilafu. Wali ahaditha, wal ahadithu fihima mutaaridha, na hadithi zinazozungumzia kuhusu jambo hili ni hadithi ambazo zina mgongano, taarud. Walladhi nakhtaruhu, lakini qaul ambayo tunaichakua na tunaikubali ya kuwa ndio sawa na ndio kauli rajih kwao, kwake mtunzi wa kitabu, annahu idha sharata rujua fiha rajat ila malikiha, ikiwa yule aliyepeana aliweka sharti ya kuwa ukifa ama ya kifa, basi ile mali regee kwake, basi taregea kwa yule mwenyewe ambaye alikuwa ni mmiliki wake wa mwanzo. Hivyo ndio vile Imam Ahmad amesema, na pia huyu akasema hiyo ndio kauli ambayo anaichagua kuwa ni sawa, wallahu aalam. Lakini sasa licha kwa itakuwa amechukua baada yule kufa, lakini atakuwa hajafanya jambo la sawa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ilikuwa inatakiwa kipeana peane kabisa kabisa, si kipeana tena kusema ikiwa sijui vipi tena nitachukua. Naam, kwa hiyo nadhani hizo ndio hadithi ambazo zinafungamana na masuala ya umra. Sasa tusome hadithi ambazo zinafungamana na rukba, hadithi ambayo ilikuwa tunaisoma wakati huo. Wali Abi Daud wa Nasai, la turqibu wala tu'miru, faman urqiba shay'an au u'mira shay'an fahuwa liwarathatihi. Mtume anasema la turqibu, msipeana vitu kwa njia ya rukba. Rukba tulisema manake mkupeana kisha useme ukifa na kichukua, na mimi nikifa kichukue. Sasa Mtume anasema msipeane vitu kwa njia hiyo, wala tu'miru, na pia msipeane vitu kwa njia ya umra. Na umra tulivyosema ni kule kumpa mtu kitu kisha useme kuwa kitumie, ukifa mimi nitakichukua kitu changu. Sasa kama nasema msipiane kwa njia hizo mbili, vitu vyenyu kwa njia ya kumsaidia mtu na kumtunukia mtu. Faman urqiba, lakini mtu anasema yule atakayepeana kwa njia rukba shay'an, chochote kile, au umra, ama akapeana kitu kwa njia ya umra, fahuwa liwarathatihi, hicho kitu kitakuwa ni cha warithi wake, cha wale watakao mrithi. Wan Umar radiyallahu anhu qala, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema, hamaltu ala farasin fi sabilillahi. Hamaltu manake ni kuwa nilimsaidia sahaba fulani farasi, ili aitumie farasi ile kupigana jihadi, au anapanda ile farasi kupigana jihadi. Fa adha'ahu sahibuhu, yule nilimpa yule mwenyewe akawa ameitupa ile farasi. Kuitupa manake ni kuwa ni kuiacha bila kuishughulikia, akaiacha ile farasi na asishughulikie, ana akawa hayangali vizuri, haipi maji vizuri, ani manyasi hayapi vizuri chakula, ikala vizuri kashiba. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa aliweka hiyo farasi kwa njia hiyo, lazima farasi akaanza kuvikika njaa, kiu, hasa nguvu zake zikapungua, ani akaonekana ni mnyonge yule farasi. Fadhanantu, hasa Umar alipoona kule farasi wake alikuwa farasi mashallah mzuri, mara kubwa, lakini saa sharudi mdogo, dhaifu, hata na nguvu za kutembea vizuri. Umar anasema fadhanantu annahu ba'i'uhu bi rukhasin. Umar anasema kuwa nikadhania kuwa kwa vile ngamia farasi huyo amedhofika kiasi hicho, basi huyo mwenyewe ambaye nilimpa ataiuza kwa thamani ndogo, kwa sababu tu sana ili muondokee, sababu ninakuwa tena nimekuwa ni dhiki kwake. Asoma raka dhania hivyo. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sasa Umar akaona kuwa ikiwa ataiuza, kwa sababu sasa ameshaiacha mpaka imekuwa sasa haina tena nguvu, sasa kwa sababu yote anaiona kuwa sasa haimfai, Umar akasema ikiwa atataka kuiuza, basi mimi nitainua, na nadhania kuwa kiuza atayuza kwa bei rahisi. Lakini saa Umar kabla ya kuinua, fasaaltu, anasema nikamuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam, andhalika, kuhusu jambo hilo ya kuwa je, naruhusiwa kile kitu nilimpa na ni farasi nzuri, akaiacha, hakuilisha vizuri, hakuinyesha vizuri, mpaka farasi amekonda, amedhoofika, amekuwa tena hana nguvu kama alivyokuwa. Hasa Umar akamuuliza Mtume ya kuwa je, ikiwa anaonekana anataka kuiuza kwa bei rahisi, na aruhusiwa kuinua? Sasa Umar alisema fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andhalika, faqala, Mtume akasema kumjibu Umar, la tabi'uhu, siinue kabisa hiyo farasi, wa in a'takahu bi dirhamin, hata kama atakuuzia hiyo farasi akupe kwa dirham moja, pia usichukue. Sasa ikiwa Mtume anamwambia asichukue hata kama ni kwa kununua, itakuwaje kwa yule anaichukua bila kununua? Kisha huyu angalia, anaichukua kwa sababu ya kuwa ameona kuwa yule farasi anateseka, halishi vizuri, kwa hivyo angalau akimchukua atamlisha vizuri, lakini pia Mtume anamwambia kuwa hasichukue, na kisha pia bei imekuwa ni ndogo, kwa hivyo angalau anaona kuwa simba anakinua kwa bei hiyo, lakini pia Mtume amemkataza. Sasa itakuwaje kwa yule ambaye sababu hizi hazipo, farasi mzuri, ama kile mali ambayo umempa ni nzuri, yule mwenye kuitumia anafaidika nayo, na kisha sasa wewe hauna wasiwasi wote kuwa ule mnyama kama ni mnyama anateseka, na anauza seti, kama atauza atauza bei rahisi, atauza bei ghali kwa sababu bado ni nzuri, alafu kisha hivyo hivyo wewe unataka kuichukua tena, unaichukua seti na inua uichukue bure bure hivyo, sema kwa nipe kitu changu. Sasa bila shaka itakuwa ni makosa zaidi, lakini sasa Mtume anasema hivyo ili tuelewe. Hapa chini mayukhadhu min alhadith, hapa kuna maelezo anasema wahaba Umar radiyallahu anhu rajulan, Umar alimtunikia mwanaume fulani min almujahidina, katika wale wanaopigana jihadi wanajeshi, farasan, alimpa farasi liujahida alayhi, ili hiyo farasi aitumie kwa kupigana jihadi. Fa ahmala arrajulu alfarasa wa adha'ahu, yule mtu akapuzia kumshirikia yule farasi na akamwacha kabisa, ikawa hamshirikii. Kwa adha'ahu, dha'a ni kupotea kitu, lakini hapa maana yake ni kwa sasa akaiacha bila kushirikia. Hata hazala, mpaka yule farasi akakonda, akaisha, akakuwa mdhaifu kabisa. Faarada, akataka Umar sasa ayashtaria huu minhu, anue yule farasi kutoka kwa yule alishindwa kumlisha. Liannahu bihadhihi sifa sayakunu rakhis, sayakunu rakhisu thaman, kwa sababu Umar anaona kuwa kwa sababu ya kuwa huyo farasi alipokuwa mimi naye nilikuwa na mwili kakamavu, anabidi lakini sasa angalia mnyonge, itabidi manake sabe yake iteremke kwa sababu ya vile mwenyewe yuko. Asoma rakadhania hivyo. Kwa sasa Umar ana hamu ya kunua ile farasi, sieti apewe bure ama ichukue bure, ainue. Lakini fasala nabia sallallahu alayhi wasallam, huyu Umar akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam an hukmi dhalika, kuhusu hukmu ya jambo hilo. Faqala, Mtume akasema, mwambia Umar, la tashtari, usinue hiyo farasi kwake. Wa in a'taakahu bidirhamin wahidin, hata kama atakupa kwa kuzia kwa dirham moja pia usichukue. Fa fil hadith annahu la yanbaghi lilwahibi walmutasaddiqi an tata'allaqa nafsuhu bima wahaba wa ata. Annahu asahapa, tunakatazwa kuwa la yambaghi, haifai kabisa wala stahiki, liliwahibu, kwa ile atakayepeana kitu kama tunu, zawadi au sadaka, ama katoa kitu kama sadaka, antataalaka nafsuhu bima wahaba, bado moyo wake uwe umefungamana na kile kitu ambacho ashapeana. Wa ata, na ashatoa zawadi ama tunu na pia ashapeana. Au tasadaka bi, ama kitu ambacho atashakitolea sadaka, lakini bado moyo wake watamani kile kitu, si vizuri. Fahuwa min atarafu wa tanazuhi almujud almahmud. Kwa hivyo ukifanya hivyo kwa kuwa umepeana na usitamani wala usikile kile kitu kabisa, kwa kuwa tena kilegea kile kwako kwa njia yote, sasa hiyo ndio sawa, na hiyo ndio mtakia kila Muislamu hivyo. Wa fihi, na pia katika hadithi ndani yake, anna sahibal khuluqi alkarimi, ya kuwa yule mwenye tabia njema, wa sahibul ikhlasi, na mwenye ikhlas kumtakasia Allah ibadake, fil amal, katika amali yote, la yambu. Kwa hivyo hapa tunaambiwa kuwa anna sahibal khuluqi alkarimi, yule mwenye tabia njema, wa sahibi al-ikhlas, na ule mwenye ikhlas katika fil amal, katika tendo ambalo analifanya, la yantadhiru, hawi ni mwenye kungoja, minal mauhubi, kwa yule aliyempa, lahu kile alichompa, au al-muhsin ilayhi, ama yule ulimfanyia ihsani ukamfadhili, ayu mukafaa, la yantadhiru ayya mukafaa, huwa hangoji kwake mshahara ama hangoji kwake malipo yoyote, ala ihsanihi, kwa ile ihsani ama ule wema aliofanya kukumfanyia. wala radda ma'rufin, wala pia huwa hatarajii, wala hafai kutarajia kuregeshewa wema, itikuwa amemfanyia sasa pia afanywe. Wa inama, isipokuwa kinashtakiwa si kingine isipokuwa yajalu fi'lahu, ni afanye kitendo chake hicho khalisan lillahi ta'ala, kiwe amemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah kuwasifu wale waliokuwa wakifanya hivyo. Allah anasema innama nut'imukum liwajhillah, sisi tunawalisha chakula kwa ajili ya Allah, sadaka, la nuridu minkum jazaan wala shukura, hataki kwenyu malipo wala shukrani. Dhahiru annahi at-tahrim, hapa uwazi katika kukatazwa hapa manake ni kukatazwa kwa uharamu, kwa kuharamishwa. Fi shirai sadaka, kwa kule kununua sadaka. Wa ilai dhahaba ba'dhu al-ulama, ina hiyo ndio kauli ambayo baadhi ya ulama wametilia nguvu na wakai kubali wakaenda na kauli hiyo. Lakini waljumhur, lakini jumhur hamaluhu ala alkarahati wa tanzihi, anjumhur wakaona kuwa hiyo ni makruhu tu, lakini si haramu ile ya kumfanya mtu apate dhambi akifanywa. Amma rujuu fil hibati au sadaqati fa innahu muharramun, ama kurejea kwa sadaka ama kwa tunu uliopeana, hiyo ni haramu. Fa innahu muharramun, ni haramu kabisa, kama taqaddama fil hadithaini sabiqain, kama ilivyotangulia kwa hadithi mbili zilizotangulia wiki iliyopita. Amma hibatu thawabi fataqaddama annaha naw'un min al-bay'i, bihadha fa innal wahiba fadl, fa innal wahiba idha lam yarda bil iwad alladhi yukafi'uhu bihi al mawhub lahu fa inna lahu arjua bi hibatihi. Ama hibatu thawab, ama ile tunu ama zawadi unayotoa lakini unatarajia kuwa wewe pia upewe, yani yule unayempa anajua kabisa kuwa ananipa ili mimi pia nimpe, ikiwa umetoa kwa njia hiyo. Fataqaddama annaha naw'un min al-bay', mitangulia kuwa hapi itakuwa sasa hiyo si tunu, upate thawabu za kuwa umempa mtu sadaka ama tunu ama nini zawadi, bali hiyo ni kama biashara, hiyo ni kama kununua na kuuza. Kwa bihadha, na kwa jili hii, fa innal wahiba, yule anayepeana idha lam yarda, ikiwa hakuridhika, kama tulivyoona yule mtume aliyepea mtume kisha mtume alipompa hakuridhika, anasema fa innal wahiba, yule anayepeana idha lam yarda bil iwad, ikiwa hakuridhika na kile alichopewa badala ya kile alichompa, al'ib bil iwad alladhi yukafihu, ani hakuridhika na kile alichopewa yeye badala ya kile alichopeana, bihi almawhub lahu fa inna lahu, yeye atakuwa ana haki kamili, arujuu fa inna lahu arujua bihibatihi, yeye atakuwa na haki ya kurejea kwa ile zawadi yake. Lakini ambaye mpeana kwa nia kuwa nakupa ujue kuwa lakini pia nipe. Na zawadi kama hizi mara nyingi siku hizi unaweza ukazipigia mfano kama hizi michezo ambazo zinafanywa na watu wengine za merry-go-round. Nasikia eti watu wameweka kikundi cha watu fulani, wamesikizana kwa sasa kila mwezi kila mtu amlie mwenzake kitu ampelekee. Hiyo ni wanawake hiyo. Tunapata kuwa huyu ananunua kikombe, huyu ananunua bakuli, huyu ananunua thermos, huyu ananunua nini, wanampelekea. Lakini wewe ukinunua hivyo unajua ya kuwa mimi namnunulia leo na mwezi ujao au mwezi mwingine ikifika zamu yangu pia atanunulia. Kwa hivyo ikifika wakati wako alafu yeye anajitia kuwa haonekani ama hakunuli chochote, una haki ya kudai. Amefika wakati wako alafu akunulie kitu ambacho ukiangalia kile ulichompa, kile ulichompa na kile alichokupa hauridhiki nacho, pia una haki ya kudai. Hiyo sasa ndio tofauti ya kile unachopeana kwa kuwa hutaki malipo na kile ambacho unapeana kwa kuwa unataka wewe pia upewe. Na mara nyingi vitu kama hivyo huwa vina mzozo ikiwa watu hawataelewana vizuri. Lakini ikiwa watu wataelewana vizuri, haina makosa. Niseme kwa bwana, labda kila mtu anatamani kuwa angalau na kama 1,050 hivi, na ameshindwa kuchanga pesa mpaka akafikisha 1,050. Na labda mnafanya kazi pamoja, kila mtu labda anapata 10,000 hivi, tuchukulie mfano, na mko watu kama 10 pale kazini, kwa mkielewana kuwa kila mwezi uchukue 1,500, 1,500 unapea mwenzako, mnachanga 1,500 alafu mnampa mtu mmoja. Ni maana kwa nyinyi watu 10 mkitoa 1,500 zinafika 1,050, kisha mnampa mmoja wenu, angalau mwezi huu anashika 1,050, ongeza na zake zinafika karibu 1,060. Hapo ni bahati, tuna bahati kubwa. Lakini sasa mnajua kuwa mnapeana, kila mtu ajitayarishe kupea mwenzake, seti wakupe, alafu ukishachukua sasa ndio kabisa unasema mimi bwana nimejitoa katika hicho kikundi tena simu. Na unasema hivi baada ya kushachukua za wenzako, hiyo ikubaliki. Wenzako lazima watakudai, hata kama ni vipi warejeshe vyao. Sababu kuna watu kama hao. Na hii mara nyingi hufanyika kwa watoto wa shule. Unaweza kupata kwa shuleni kuna watu wengine wajanja. Wanajua kwa kila mtu huwa anapewa na wazazi wake pesa. Sasa wanasema kuangalia tuchange, alafu tupe mtu mmoja, alafu kesho pia tutachanga tupe mtu mmoja, hivyo hivyo. Kisha anasema kwa lakini mimi ndo nitakuwa mwanzo. Wenzake anasema sawa, kwa sababu nimekuja hiyo fikra. Kumbe ni fikra nini ya kuwa nyanyasa wenzake. Sasa kishapewa tu hivi, anasema mimi nimejitoa kwa hicho kikundi bwana, nimejitoa na shakula pesa za wenzake. Sasa anasema kwa mimi nimejitoa bwana. Sasa umejitoa vipi? Nitakuwaje sasa? Ah, hatukusema kwa mtu akijitoa tena atalipe. Tena jitia kabisa kwa ati mapema watu hawakusema. Sasa kama hawakusema ndio maana yake ni ndio eti ule za wenzako alafu ati uende zako kwa kuache tu hivyo. Waseme wasiseme, walikuwa wanajua hivyo ya kuwa kila mtu atampa mwenzake. Kwa hivyo kwa vile mlikuwa mnajua na mlikuwa mshaelewana hivyo, hata kama hamkusema kwa mtu akijitoa regeshe, lazima uregeshe. Hapa hakuna kesi wala hakuna kujitetea. Sasa hiyo ni imamu mengine. Na hao wanaopeana vitu kwa njia hiyo huwa hawatarajii thawabu. Hawatarajii thawabu. Watu wanatarajia kuwa kufanya hivyo ni kama kusaidiana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo hiyo haina mushkili. Kwa tunaona kuwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu amekatazwa hata kununua, wacha tu kuchukua kuwa nachukua ile farasa ambayo nilipeana. Naona huyu mwenyewe haitumii vizuri, anaitesa, sasa mimi naichukua mwenyewe. Wacha hakuchukua kuwa tunachukua tu bure, bali hata anataka kuinua lakini naambiwa pia usinunue. Kwa nini? Ili asije akawa bado moyo wake amepeana kitu lakini bado anakitamani kile kitu, kwa tena kinunue kirudi kiwe chake. Amepeana basi amepeana kabisa. ففي الحديث انه لا ينبغي للواهب والمتصدق ان تتعلق نفسه بما واهب واعطى او تصدق به فهو من الترف وتنزه المحمود. فايو كما تلوونا هيو يقوا هيو haifai kwa mtu aliyetoa sadaka ama aliyepeana tunu ama zawadi tena moyoke bado nafungamana na kile kitu anatamani, ima akichukue bure bure hivyo ama akinunue ama afanyaje, mradi ni kwa kilegeti na kiwe chake. Hilo njama mbalo halina picha nzuri wala tabia njema katika jambo hilo. Hadithi ya 8. Wa Abi Hurairata radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala, tume sallallahu alayhi wasallam anasema, tahadu, peaneni tunu na zawadi, tahabu, mtapendana. Naam. Kwa hadithi Sheikh Al-Albani anasema kuwa ni hadithi ambayo ni hasan, imepokewa na Bukhari, lakini katika Al-Adabul Mufrad, si katika Sahih Bukhari, na pia imepokewa na Abu Ya'la. Kwa hivyo hadithi ni hasan daraja yake. Kwa Mtume anatuhimiza, anasema tahadu, peaneni zawadi Waislamu, tahabu, mtapendana. Kwa hivyo maana miongoni mwa njia za kupendana na njia za kufanya paka mwenzako akupende ni kupeana zawadi. Kupeana zawadi. Lakini sasa mtu anatakiwa akipea mwenzake zawadi ajue kuwa nimempa zawadi, na wala si lazima yeye pia anipe. Akinipa fabiha wa neema, asiponipa mimi lengo langu nimempa zawadi tupendane. Kwa kile unachotaka kwake si kwa kuwa kuregeshe tena pia akupe, bali unataka nini? Yaani ule upendo kutoka kwake, akuoneshe kwa sasa mshaanza kupendana na mshakuwa marafiki na msha kwa sasa mmeshikana katika yale mahaba. Wan Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu, peaneni zawadi, fa innal hadiyata, kwa sababu zawadi tasullu, hung'oa na kuondoa, asakhimata, zile chuki na mafundo yaliyoko moyoni. Yani ikiwa mtu alikuwa ima na kuchukia, ama alikuwa ashaanza kuchukia, ama alikuwa akupendi, ama sijui ni vipi, sasa ukianza kumpa zawadi, mashallah, mtu yule atageuka na atakuwa sasa tena ana penda, na ile chuki ambayo ilikuwa moyoni, zile zawadi zitaiondoa ile chuki. Sasa hiyo ndio maana kuwa mkipeana zawadi, basi ile zawadi huondoa katika nyoyo asakhima, yani mafundo na chuki. Naam. Na mara nyingi watu hawapeani zawadi kwa wale wanawachukia. Ingawa hadithi inamaanisha kuwa sasa inatakiwa tusipeane tu zawadi kwa wale ambao tunawapenda. Bali hata ukiona mtu anakuchukia, mpe zawadi. Leo baada ya kuchukia tunampe zawadi, tena mara kesho tunampe zawadi, na hivyo mpaka mwishowe ile zawadi ilainishe moyo wake na iondoe ile chuki ambayo ilikuwemo. Sasa huo inataka moyo jambo hilo. Kwa sababu si wengi wanaweza kufanya hivyo. Kwati mtu anakuchukia na anaonesha kuonesha wadui, na inaonekana wazi kabisa kuwa ana nyongo na wewe, lakini hivyo hivyo tena uchukue unachotaka umpe, mbona uongo? Wengi hawafanyi hivyo, hasa hasa watoto wadogo. Utapata kuwa anakusudi kabisa, amepewa kitu anaringisha, anatoka nacho nje. Mwenzake akimuma tu hivi, ah, si wewe jana ulinyima pia, hasa leo pia mimi nakunyima. Na sasa ile ni tit for tat. Lakini sawa ni kuwa alikuwa amenyimwa jana, leo saa kipara chake ampe. Ima kwa kumwambia ama kutomwambia. Lakini sawa ni asimwambie. Lakini anaweza pia akamwambia kuwa lakini ingawa ulinyima, lakini sikunyimi nakupa. Tunamaanisha watoto. Lakini mtu mkubwa akisema hivyo, sasa atakuwa hata hajielewi kama yeye ni mkubwa ama nini. Sababu sio mwambie mtu kwa nini hivyo. Wewe mpe, alafu wewe mwenyewe atajijazia, manake ah, lakini kweli huyu amenipa na mimi nilimnyima kweli, yani nilifanya makosa. Ningejua yeye si wa kunyimana, singemnyima, kwa sababu angenipa kikubwa zaidi kuliko alivyonipa. Unajua sasa ukimpa mtu na labda umempa nusu, na yeye anakumbuka kwa ule alikunyima, yeye atadhania kwa lao kama angekupa ungempa hata zaidi ya nusu, na kumbe ile nusu nilikuwa hata kama angekupa ungempa ile ile, kwa sababu ulikuwa mwa unampa, si kwa sababu alikupa ama alikunyima. Kwa sawa ni kwa nini? Yaani umpe hata mtu ambaye unajua kuwa ana chuki na wewe. Wa Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, ya nisaa almuslimati, enyi wake za Waislamu, enyi wake wa Kiislamu, yani enyi wake Waislamu. Kwa hivyo wake waliolewa na ni Waislamu. Mtume anasema la tahqiranna jaratun, asidharau jirani, lijaratiha, kwa jirani wake, kumpa tunu na zawadi, walau firsana shatin, hata kama ni miguu ama mbavu ama mifupa ambayo umetoka kwa mbuzi ama kondoo. Kwa ina maana kuwa mtu hata kama umepika kichwa au umepika miguu, wanaita sijui marondo, ama tumepika matumbo, usidharau ukasema kwasa lakini ningempakulia lakini saangalia ni matumbo. Hapana, akulie hivyo hivyo. Ama ukasema kuwa ningempakulia lakini saangalia ni miguu ya kuku ama ni miguu ya mbuzi, pakulia hivyo hivyo kwa sababu simepika ili ule, basi pia mpakulia yale. Labda tu akikwambia kuwa mimi wasili hiyo, utamuuliza okay, unakula nini? Maini. Basi ile siku utapika maini saa utampelekea, pia pika migusa hautampelekea kwa sababu ashakwambia kwa hali sasa hapo. Lakini kabla hajakwambia unampelekea, hata kama ni chochote ambacho umepika, bora tu uwe unajua kuwa ukifanya hivyo unapata thawabu. Unafanya hivyo si kwa kuwa yeye pia akupakulie chake, la, bali unafanya hivyo ili upate thawabu. Na pili ni kuwa unafanya hivyo ili ujenge urafiki na yeye. Na hasa hasa kiwa ule jirani ni jirani ambaye ni Muislamu, na kisha pia labda ni jirani ambaye ni jamaa yako, ndio sina kuwa ni aula zaidi. Lakini hata kama si jamaa yako lakini Muislamu, nitakiwa ufanye hivyo. Bali hata kama si Muislamu na si jamaa yako, bora tu ni jirani, basi pia lazima ujue kuwa pia na haki, ujue lazima pia na haki. Kwa hivyo ukimfanyia pia ni bora zaidi. Na hii hadithi inamaanisha kuwa mtu asidharau kitu ambacho anacho, kwa sababu unaweza kadharau na kumba huji maskini mwenzako ndio anakimezea mate. Nielewa? Yaani unaweza ukawa mathalan kwako umepika hayo marondo, na kwa sala lakini mtampelekea vipi? Kumbe maskini Yesu kwa mpika nini? Mchicha. Kwa hivyo akiona hiyo yamtosha tu ile mchuzi na ile harufu na ile nini, basi mafuta mafuta ile angalau na shine. Mpelekea tena mashallah watoto wake wakiona hivyo wanasherekea. Ni wewe ulikuwa na dharau mwanzo ya kwa saa. Sasa hata nikimpakulia atasemaje, alafu atanichukuliaje? Lakini kumbe kile ambacho na dharau kitamfaa, tena kitamfaa sana. Sasa ina maana kuwa hauwezi ukajua. Na kisha usidharau pia kwa sababu ya kuwa kile ulichompa ni thawabu. Kwa hivyo thawabu si eti pako mpe mtu kile kitu ambacho kina thamani kubwa ndio pale thawabu, la. Hata kile kitu ambacho unakiona kuwa hakina thamani kubwa, lakini kwa vile umetoa na ikhlas, umetoa kwa nia njema, basi utapata kuwa thawabu unazipata vile vile. Na hii ina maana kuwa mtu ikiwa amekusudia kwa kile alichokifanya, thawabu za Allah na radhi za Allah, na ana ikhlas kwa kile alichokifanya, basi kile kitu hata kama ni kidogo, basi atakuja kukipata siku ya kiyama, kama anavyosema Allah, wama yamal mithqala dharratin khairan yara wama yamal mithqala dharratin sharran yara. Kwa ina maana kuwa usidharau kitu kwa sababu wewe hauwezi kujua kuwa ni kipi kitakacho kufaa siku ya kiyama. Inawezekana hicho ambacho nakidharau ndio kitakufaa, kama tunavyosikia visa vya wale ambao waliingia peponi kwa mambo ambayo si mambo makubwa, kwa labda ni jihadi ama ni swala nyingi ama ni saumu sana, bali ni kitu tu alikifanya na labda yeye alikuwa ameshakisahau katika historia maisha yake. Kama yule aliingia peponi kwa ajili ya kumpa mbwa maji, ngali hakuingia peponi kwa sababu ya kufudhulisha watu Ramadhani ama kulisha watu dako ama labda kujenga msikiti ama la, kupea tu maji mbwa. Tena ile maji aliyabeba kwa kiatu, si kwa kilasi wala kwa kikombe, la, kwa kiatu. Yaani manake kitu duni kabisa ni. Na ambapo angempa mwanadamu angesema uniwekee maji kwa kiatu, ngoni mendharau hivyo. Lakini mbwa kwa sababu alikuwa na kiu hakuona kuwa ni kiatu, akachukua na kanywa. Na kisha hiyo ndikawa sababu ya kuingia peponi. Hebu niambie. Kwa hivyo ina maana kuwa mtu asidharau kitu. Kwa sababu huyo kama angedharau kuwa sasa lakini huyu mbwa nimpe maji kwa kutumia kiatu, sitakuwa ni kama dharau hiyo. Alafu itakuwa sasa ni vipi ya maji yenyewe atakuata? La. Lakini akampa na ikawa ni sababu ya kuingia peponi. Sasa ndio sababu manake yaonesha kuwa ikhlas inafanya jambo dogo liwe kubwa, na kisha jambo ambalo la wema hata kama ndogo halifai kudharaulika, kwa sababu hauwezi kujua hilo jambo litakuwa na faida gani kwako siku ya kiyama licha udogo wake. Alafu pia katika hadithi hii ni hadithi ambayo inabainisha haki ya nani, haki ya jirani, kuonesha kuwa jirani ana haki, na miongoni mwa haki za jirani ni usimsahau kabisa miaka zote na maishani, angalau hata kama siku moja, hasa hasa zile siku ambazo ni za sherehe sherehe, mfano kama siku ya Idi unampakulia kidogo, hata kama ni tende, naelewa, ama kama ni Idi al-Adha unampakulia kama ni nyama ile ambayo umechinja udhiya. Ndio Islamu anatabia ya kuwa wacha nimpakulie keki, nimkatie kidogo keki, najua kwa okay, kumbe siku yetu tumenua keki. Ha, mambo ya kuweka keki mbele katika sherehe za Kiislamu si makosa, lakini si vizuri, kwa sababu ni kama kuwaiga makafiri wale ambao hao wanaona kuwa keki ndio sasa ndio umefanya kitu kikubwa zaidi, wanasema ndio dini, ndio dini, ambapo utapata kuwa unaweza kufanya kitu ambacho ni kizuri kuliko keki na kikao kina picha ya Kiislamu, na hiyo ndio bora zaidi. Waislamu mashallah wanajivunia vitu kama tende, naelewa, na vitu kama nyama, hasa ikiwa ni sherehe ya Eid. Naam. Na siku ya Ijumaa pia ni hivyo hivyo. Kimpa jirani wako zawadi inakuwa ni bora zaidi kuliko kusema kuwa jirani wako ni salamu tu peke yake ndio najua kumpa, lakini umpe kitu kingine. Na kuna hadithi inasema hata ukijua basi haumpi hicho kitu ukifiche asikione, ili usifanye mpaka akakitamani na kisha umpi. Na hata wacha kuficha, bali hata ukipewa watoto wako, pia watoto wako wazuie wasitoke nacho nje, ili wasije wakafanya mpaka watoto wa majirani maskini wakaanza kutamani, na labda wazazi wao kwa wakati huo hawana uwezo wa kuwanunulia, ama labda hata wana uwezo lakini sasa hicho kitu hakipatikani kwa haraka na wajume kitoa wapi. Tena waanze kuja kuuliza kwehe, hebu tuambie umetoa picho kitu pia tuka, asa itakuwa manake tena story ndefu, na wewe umesababisha yote. Na basi afadhali hivyo, kuna baadhi ya watoto wakiona wenzao na vitu kama hivyo wanaanza kulia, tena wanalia vitu ambavyo si vyao. Na ile njama ambayo watu wengi wamepitia ni kulilia vitu ambavyo si vyao. Kuna watoto ambao wana tabia ya kulilia vitu vya wenzao, hata mgeni tu amenunua soda, basi mtu anaanza kulilia soda, mimi pia. Na maskini labda mama ama baba hawana pesa ya soda nyingine, na wanaona haya kumwambia mgeni mtilie kidogo mtoto. Mtoto hataki kujua. Sasa hebu niambie, kio mgeni pia hawachi salama, itakuwa kweli yule mtoto wa jirani itatoke na kitu alafu awache salama? Itabidi yule anze kulia kabisa, tena anang'ania kuwa nipe na nguvu kana kwamba nchake. Na mwishowe inakuwa sasa ni vita vya kuwa sasa yule anaingia kwa mama, yule amenyang'anya kitu changu. Na imekuwaje? Ameniomba nikamnyima. Itabidi achukue na nguvu akaanza kulilia. Sasa haya, sasa anashindwa akamshtaki ama aenda mgombeze ama ikue vipi, lakini yote hayo wewe ndio umesababisha. Kwa bora zaidi ni nini? Ni kuwa umpe kabla, na usipompa basi ficha, na hata uzuie watoto wako wasitoke na hicho kitu. Lakini sasa kuna baadhi ya vitu huwezi ukaficha. Unaweza ukaficha vitu ambavyo umevinunua, labda kitu kama mkate ama kitu kama tunda, lakini sasa hebu niambie kitu kama chakula ambacho umepika nyumbani, na labda umepika chakula cha harufu kama pilau ama biriani, utaficha vipi? Naelewa. Sasa ndio ngumu, kwa sababu harufu haifichiki. Sasa bora zaidi ni nini? Ni kumpakulia, ndio utakuwa umeshamaliza kesi hapo, kusema kuwa nitaficha. Hata ukifunga madirisha yote na milango, bado harufu inatoka. Allahu musta'an. Sasa uanze kufanya pako watoto waanze kutia huko fujo, na wewe labda unasikia alafu unaanza kucheka, na huyo na watoto wanatia huko fujo na wazazi wao, baba sisi pia tunataka pilau. Sasa pilau baba anatoa wapi? Wapi watoto wake? Kwa nini eti wamesikia harufu ya pilau? Sasa hiyo inapata kuwa si vizuri. Hadithi ya mwisho wa Ani ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Man wahaba hibatan, yeyote atakayepeana tunu, fahuwa ahaqqu biha, yatakuwa na haki na kile alichopeana. Malam yuthab alaiha, maadamu hajapewa pia badala yake kama alivyopeana. Rawahu al-Hakim wa sahahahu wal-Mahfudhu min riwayati Ibn Umar an Umar qawluhu. Al-muhimu ni hadithi ambayo imefanywa takhrij na Sheikh Albani, na Sheikh Albani ameidhoofisha hadithi hii katika Dhaifu al-Jami, kwa hadithi si sahihi, kwa sababu hadithi ukiangalia itakuwa inapingana na zile hadithi ambazo zimetangulia, ya kuwa ukishapeana basi ni bora unuie kuwa umepeana, wala tena si eti bado moyo wako umefungamana na kile kitu unataka tena kukichukua. Na hadithi inasema kuwa man wahaba hibatan, atakayepeana tunu, fahuwa haqqu biha, basi utakuwa na haki na ile tunu kuichukua kitaka. Mala miuthabiki, umepeana yeye hakukupa chochote, alaiha, kwa ajili ya kile ulichompa. Lakini si hivyo, itakuwa una haki kuchukua na ushampa na kimekuwa ni chake. Basi ingekuwa ni hivyo, ingekuwa basi watu wengi kila siku wanasema hivi vitu ni vyangu. Lakini ukishapeana kitu nitakio useme kuwa saa, basi nakitaka lakini nipate thawabu zake mbele ya Allah, si eti kitu chenyewe tena ukitaki hapa hapa duniani ukichukue. Naam. Lakini sasa hapa, ikiwa tunaweza kuitafsiri hadithi tukaitumia, tutaitafsiri kwa mtazamo ule wa pili ambao tumetafsiri pale mwanzo, tukasema ya kuwa ikiwa umepeana kile ulichopeana kama tunu ama zawadi, lakini nia yako na makusudi yako na pia yule uliyempa pia anajua ya kuwa ulimpa kwa sababu ya kuwa pia akupe. Kwa hivyo ikiwa ni njia hiyo ndio umepeana, basi hapo itakuwa fahuwa haqqu biha, utakuwa na haki na kitu chako. Ikiwa yule ulimpa nilikuwa nakusudia pia kupi hakukupa, sasa unaweza kumwambia, angalia, naomba tafadhali samahani, tasamee, hebu nipe hicho kitu changu. Ikiwa umeshindwa kunipa kile ambacho ulikuwa unipe, basi nirekeshe changu. Na mimi nakumbuka kuna akina mama fulani waliniambia kuwa alikuwa anacheza mchezo huo, eti ikifika zamu ya kumpa mwenzenyu kitu fulani unampa kabisa, na kile ukimpa anajua kwa fulani ndiye amenipa kitu fulani. Sasa akishampa anakuuliza, he, sasa we ikifika siku yako nikupe kama hichi ama nikupe kingine ambacho ni vipi? Sasa wewe utamwambia kuwa nipe kama hicho, ama la sivyo unamwambia nipe kitu fulani kingine. Sasa ikiwa utamwambia kuwa nataka kitu fulani kingine ambacho unatakitaka, kisha ikafika siku ile akashindwa kukupa, wenyewe wanasema kuwa kama ameshindwa basi akurudishie kitu chako, ama kama hakurudishie wewe ukachukue. Sasa sijui ni mchezo ama hiyo ni kusudi, kwa sababu itakuwa saa vipi yani umempelekea, alafu hiyo siku ikifika haukumuona akikuletea kitu, alafu once tu safari kuwa umeenda paka kwake, he, wodi karibu, umekuja kuchukua kile kitu nilikupa siku ile. Sasa hata itakuwa ni mchezo ama ni yani itakuwa ni balani? Kwa sababu kweli wakati mwingine mtu unaweza kumpa na kafika siku yake ya kukupa akashindwa. Sasa hapo itakuwa anajua kabisa kuwa nimeshashindwa, basi hicho kitu kinakuja kuchukuliwa. Na mtu akishajua hivyo itabidi akitumie, ukija kuchukua unapata kwa kishatumika. Sasa hebu niambie, utachukua na ni makombo, na labda ni kitu ambacho kikitumika basi kinachaka. Sasa hebu niambie, hata itakuwa unachukua lakini hapo hauna raha. Nasema sasa vipi, kitu changu nilikupa alafu umeshakitumia na wewe umeshindwa kunipa saa kingine, hasa mgani haya? Itabidi manaki uanze maneno hapo, kama utamwambia machoni utasema kwa kando kando ni kwa watu, ya kuwa ule mtu atasijui kwa vipi yani. Yeye anajua nimempa kitu na hawezi badala kukiweka nipe vile kiko anakitumia. Sasa nimeenda kumuitisha, angalia amenipa kimesha parara, kimechakaa, sababu mbugani haya? Yaani kuna watu wengine si wastaarabu kabisa. Sasa yote haya yametokea nini? Ni kwa kuwa ulimpa kwa sababu ulikuwa unataka pia akupe, na labda ulikuwa ushajua ama ujui, lakini unajua kwa utokea wakati mwingine mtu akashindwa. Sasa yote hayo ni kwa sababu ya kuwa watu wanaingia katika michezo ambayo mwishowe huleta uhasama. Sasa bora zaidi ni mtu akiamua ni atoe, na atoe kabisa, wala strategies zote. Hiyo ni bora zaidi. Kwa hiyo kwa mtazamo huo, hii hadithi itakuwa, licha kuwa ni hadithi dhaifu, lakini maana yake itakuwa inatiliwa nguvu na hadithi ile ambayo imetangulia, ya kuwa ikiwa umepeana na unatarajia kuwa akupe, basi una haki pia akupe na udai akupe, na asipokupa basi wewe una haki kuchukua kitu chako, kwa mujibu wa hadithi iliyotangulia vile ilivyosema, na hasa ile hadithi ambayo yule sahaba aliyempa mtume kile kitu ambacho alimpa, kisha akawa kila mtume akimpa anasema sijaridhika, kila akipewa sijaridhika, kila akipewa sijaridhika, mpaka mwisho ndio akaridhika. Wallahu aalam. Naona muda umebakia mchache, kwa inshallah kama labda kuna swali kwa hadithi ambazo tumesoma, mnaweza mkauliza, kwa kuwa mlango ambao tunaingia ni mlango mpya, na nimesikia tuna daura, sindio, kuanzia Jumamosi, kwa Jumamosi ijayo ambayo inakuja hatutasoma tena kitabu hicho inshallah. Tutaingia katika ile arbaona nawi, kama nilivyoambiwa ni hadithi tutakazokuwa tunasoma. Sasa afadhali tusimame kwa mlango ambao tutajua kwa kabisa tukija, tunaanza mlango huu mwanzo kabisa. Kwa hivyo inshallah kama kuna swali inshallah tutauliza. Tafadhali uliza. Naam. Naam. Akakataa ile zawadi ama akina mama ni wanayo sana ni baki vile vile ni maanake basi, lakini yaani maanake ni kama unajipendekeza ni nao wanasema hayo mambo. Mara nyingine watu husema kuwa ti Waswahili wanapenda sana mambo hayo, lakini si Waswahili, ni watu wote, isipokuwa au Waswahili wakati mwingine wanazidi, yaani vishindo vyao ni vingi, lakini watu wote wana tabia hiyo, si Waswahili peke yake. Jana mimi nakumbuka nilikuwa huko sokoni, basi mama mwingine wa Kiswahili anafanyaje, anafanya kazi ya maandiko na manispaa. Sasa anafutafuta pale kwenye zile stairs za ngazi za kupanda juu, amefunga kamba, hakuna watu kupita. Sasa mama mwingine wa kibara huko anataka kupita, amekatazwa. Sasa akaanza kusema ye kwanza hapale hata haoshi, ye anafuta tu na maji, anapangusa pangusa na maji, alafu anasema nimechoka. Ani maana yake ni kuwa sasa ye anataka kuigiza kuwa ni Waswahili wana mambo mengine ambayo hata si ya kawaida. Ana anamaanisha kule badala ya kufanya kazi angalau ionekane hakuna kazi anafanya, na badala hapo pia bado anazuia watu wasipite, na mpaka hakuna kitu anafanya pale, itachukua tu maji na pangusa hivi, na haoshi wala kusugua wala na sabuni, hapo anasema amfanya kazi na bado anazuia watu wasipite. Kwa jumla ni kwa mimi nasema hivi, Allah anasema idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kana huwa waliyyun hamim. Hiyo ni ya kwanza. Na pili ni kuwa wewe ukifanya kile ambacho umefanya kwa nia njema na kwa sababu ya kuwa unataka yani uondoe ule uhasama, lakini yule ndio anaendelea na uhasama, wewe kwa kunapata thawabu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fayuridhu hadha wa yuridhu hadha, kisha Mtume akasema wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Sasa ile salamu ni bora ukianza. Je, ukianza si salamu tu bali hata na kitendo cha kumpelekea, kwa sababu kimpelekea huwezi kumpelekea tu menyamaza, mpaka utampa salamu kisha sasa ndio umpe hicho kitu. Kwa hivyo maana kumempa salamu na zaidi, sasa utakuwa ndio bora zaidi. Sasa khairuhuma hapa ina maana kuwa wewe utakuwa ni bora kuliko yeye mbele Allah. Sasa kila na uhasamaki itakuwa shauri yake, naelewa. Lakini sasa wewe umefanya kitu ambacho kitaonesha kwa kweli wewe hauna nini, hauna chuki na yeye, na kisha bila shaka yeye hata akikufanyia vishindo itakuwa sasa yeye mwishowe kama ni mtu wa kufikiria atakuja kujua kuwa kweli mwenzangu hana ubaya na mimi, mimi ndo na ubaya na yeye kwa kile nilichomfanyia hata kama ni mara moja. Kwa hiyo ile ni kama kutaka kumuonesha kuwa mimi bwana ule ugomvi ambao tulikuwa nao mimi kwangu nishaumaliza. Sasa wewe kama unile nao, wewe endelea nao peke yako, lakini mimi nishaumaliza. Sasa kama ni mtu ambaye ana akili zake atajua ule mimi namfanyia nini wadui, lakini yeye kwake ashanimalizia wadui wake, sina ana wadui na mimi. Kwa sawa ni kuwa amalize ama la sivyo afanye mwenyewe la binafsi, lakini ajue kuwa anafanya, lakini yule amfanyia hana wadui naye. Hapo tayari utakuwa nini, tayari ushacheza pati yako. Kwa sababu unangoja pati yake acheze, akikataa ajue kuwa nini yeye ndo anabakia tu, lakini wewe ushamaliza hapo, na bila shaka hapo itakuwa ni hatua kubwa umpiga. Ulio kubakia vile sasa hawa anakufanyia na yeye pia anachukulia kwa yeye pia nini, bado una chuki naye kwa sababu pia unamfanyia, ama kama umfanyini vile tumeshindwa kumfanyia. Sasa ni bora zaidi umuoneshe kuwa hauna chuki kwa vitendo, sasa akiendelea itakuwa ni shauri yake. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.